Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de insanın sosyal ve psikolojik sorunlar için bir çözüm her zaman vardır. Nasıl ki fiziki bir hastalığa yakalandığımızda sağlığımıza yeniden kavuşabilmek için en iyi doktor arayıp buluyorsak, imtihan için gönderildiğimiz şu fani hayatta karşılaşacağımız her türlü sorunlarımızı çözebileceğimizi, reçeteyi Rabbimiz bizlere göstermiştir. Ancak bu ilahi reçete yerine bizlere alternatif ilave reçeteler ile daha kolay bir şekilde sorunlarımızı çözmeye yardımcı olacaklarını vaat eden Kur'an düşmanlarından da kendimizi korumalıyız. Bu tip insanlara her çağda rastlamak mümkündür. Bunlar adeta cennete kolayca giriveremenin sihirli formüllerinin kendilerinde mevcut olduğu yalanı ile müminleri zelil bir hayata sürüklerler efendim. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz. Geçen haftaki programımızda değerli izleyenlerimizin bir takım sorularını cevaplandırdınız. Sizler çok teşekkür ediyoruz bu meyanda. Ve daha evvelki programda da Alak suresine başlamak suretiyle takva konusuna girmiştik. Dilerseniz bugün o takva konusundaki aşamalardan devam edelim istiyoruz. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ederim. Estağfurullah. Zatınıza ve televizyon kadrosuna ve değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Şimdi takva konusunu işlediğimiz zaman, başladığımız zaman biliyorsunuz takva ile ilgili bazı geniş açıklamalarda bulunduyduk, konuya girdiydik. Girmiştim. Ben o konularla ilgili ilk bir toparlama sunayım önce. Bir zahmet. Öyle şey yapalım. Hatırlama babında olsun değil mi? Şimdi hani o değişik televizyon dizilerinde falan şey yapıyorlar, yani bir özet geçiyorlar da biz konu de öyle bir özet hatırlatma yapalım. Takva sözcüğünün kökü veka fiilinden geliyor, koruma fiilinden geliyor. Takva da insanın koruması anlamında bir sözcük. Takvanın anlamı bu. Takvayı lanse ederken takva konusunu değerli izleyicilerimize cennetin anahtarı ve cennetin bedeli olarak, cennetin etiketi, cennetin faturası, bedeli de, anahtarı de, cennete girmenin tek yolu takva olduğunu bildirmiştik. Hatta acizane küçük bir kitabımız var, Cennetin Bedeli Takva diye. Evet. Bunu orada değişik boyutlarda orada incelemiştik. Takvanın anlamı bu, koruma. Evet, koruma. Ama biz sözcüğün anlamında değil de ittika. İttika. İttika. Ka, evet. İfadesinden. Bu iftial babına geçişi, bunun anlamı koruma altına girme. Hmm. Bir başkası koruyacak, sen de onun korumasını kabul etmiş olacaksın. Esas olan koruma altına girmek. Ha, evet, ittikanın anlamı da bir başkası koruyacak, sen de onun koruması altına gireceksin. Kur'an'a baktığımız zaman biz bu ittikayı, ittekullah, Allah'ın koruması altına girin. İttegûni, Rabbimiz zatına yönelik olarak benim korumam altına girin tarzında ifadeleri vardır. Allah'tan biz onun için, hayır, işte korkuyla bir alakası hiç yok yani. Alakası. Ve açık söyleyeyim, açsınlar ne kadar meal tefsir varsa, ittakullah ifadesine korku anlamı vermiş ne kadar şey varsa hepsini yırtsınlar, silsinler yani. Maalesef öyle, öyle anlam verilmiş. Yani. Bu dediğim gibi mutavaat anlamlı, uyum, kabul anlamlı bir sözcüktür. Allah'ın koruması altına girmektir. Evet. Etimolojik olarak bunları böyle belirtmiş olayım. Kur'an'da müttakîn ifadesi vardır. Şimdi çok kullanacağız. Takva sahipleri veyahut da Allah'ın koruması altına girmiş kimseler. Bunun tekili müttakidir. Çoğulu müttakun veyahut da cümledeki yerine göre müttakîn diye de ifade edilir. Aynı anlamdadır. Bu ayetlerdeki anlamı ama anlam değişmez yani. Tekili müttakî, çoğulu da müttakun. Bazı yerlerde yani özne durumundayken müttakun diye gelir. Nesne yer olduğu zaman cümledeki öge hali nesne durumunda da müttakîn diye geçer. Değişen bir şey yok. Anlamları aynıdır. Aynen. Bu bir teknik özelliktir. Şimdi bu ifadeyi de belirttikten sonra şimdi takva konusuna gelelim. Tamam. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman takva konusu Kur'an'da aşama aşama. Yani Allah'ın koruması altına girme noktası Kur'an'da tek bir defada defaten olarak hepsi bir arada zikredilmemiştir. Hı. Maddelerin tümü aşama aşama birden verilmemiştir. Biliyorsunuz Kur'an'ın tedrici indiriliş nedenlerinden bir tanesi de hayattaki olan meselelere ilaç olması, çare olması. Hı. Bir diğer konusu da insanların sindirmesi söz konusuydu. İçine işletilmesi. İşlete işlete. Yani hepsi birden gelince anlamazlar, hazmedemezler. Onun için peyderpey, tedrici olarak olaylara göre, şartlara göre gelmişti. Bu şuna benzer. Hani şöyle anlatayım. Mesela eğitimde, öğretimde biliyorsunuz matematik temeldir. Tabii. Riyazat dediğimiz bu matematik temeldir. Yani eksiksiz, kusursuz, yalanlısız, yalnızsız bir bilim anlamındadır riyazi aslında. Kesin netice. Bu kesin ifade eden bir şey olduğundan dolayı. Bu temel şeydir. Ama biz eğitim sürecine, şöyle öğretim sürecine baktığımız zaman bunun tümünü birden öğrencilere bir ders oturup da anlatılmaz. Önce belirli bir aşamada diyelim ki rakamlar öğretilir. Bir süre sonra sayılar, doğal sayılar öğretilir. Bir süre sonra tam sayılar öğretilir. Bir süre sonra rasyonel sayılar öğretilir. Bir süre sonra irrasyonel sayılar öğretilir falan filan gibi diye diğer aşamaları da böyle geliştirilir, gidilir. Doğru, evet. Ve böyle bu süreç içerisinde de matematiğin aşağı yukarı yapılabilecek, hayata lazım olabilecek bölümlerin hepsi 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene gibi bir aşamada da öğretilir. O kişi de o aldığı bilgileri hayatta kullanmaya başlar. Evet. Doğru. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman da takva da böyle insanlara aşama aşama geldi. Şimdi ilk aşamada Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da takvanın ilk aşaması şirkten korunmaktır. İlk aşama şirkten korunmak. Evet, şirkten kurtulmaktır. Şirkten kurtulan Allah'ın koruması altına girer. Bununla ilgili Meryem 97, Fetih 26, Zümer 27 ve 28 ayetleri ele alabiliriz. Evet. Daha sonra takva, verilmiş emir ve konulmuş yasaklara uyup azaptan korunma. İkinci tarzında şeyinde. Bir ikinci aşaması gelir. Bunu da Tevbe 19'da, 119'da, Maide 35'te, Enfal 29'da, Muhammed 36'da, Bakara 21'de bunu biraz daha detaylandırmış olarak görebiliyoruz. Şimdi insan şirkten kurtulup icmalen emir ve yasakları kabullenip Allah'tan gelenleri kabul ediyorum, yapma dediklerinde yapmıyorum dediği andan itibaren bu ilk aşamadan sonra takvada bir başka boyut geliyor. Bütün benliğiyle insanın Allah'a dönmesi, Allah'a teslim olması ve insanı Allah'tan uzaklaştıracak her şeyden sakınması. Şirkten sonra kısaltma da evet, oluyor. Evet, böyle bir detay daha, yani bir bölüm evet, daha gelmiş öyle. Oluyor. Bununla bunu da yine Ali İmran 102'de müminlere hitaben ya eyyühellezine amenüttegullah, ey müminler Allah'ın koruması altına girin. Ama nasıl girin biliyor musun? Hakka tukatihi. Nasıl olması? Hakkıyla, layıkıyla nasıl olacaksa bu öyle yapın. Evet. Diyor. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve öylece Allah'ın koruması altına Müslümanlar olarak can verin. Şimdi burada bu noktaya getiriyor. Ama bu noktada insanın aklına hakka tukatihi diyor. Nasıl olması lazım gelirse öyle yapın dediğin zaman. Ama bu tam Allah'ın istediği tarzda olabilir mi? Bu hak kelimesi izah ederken anlatmıştınız hak etmesi. Tam onunla karşılaştı. Aynı. Yani nasıl olması, dört dörtlük nasıl olacaksa aynı uyum, kapının hani yuvasına uyuması, dolabın kapağının birbirine uyuması vesaire öyle. Yani muğlak bir ifade yok orada. Yok. Çok net bir ifade diyor. Var ayet-i tam kerimede, uyumla, değil mi? Tam korum şeyler, Allah'ın korumasına tam nasıl girilecekse öyle girin. Ama burada insan hani beşer ya. Evet. Gücü yeter yetmez. Olmaz mı yani? Olabilir tabii. Böyle Cenab-ı Hak burada rahmetini gönderiyor işte bu noktada. Şimdi Tevabın 16'da Fettekullaha mestetatum. Bu defa bunu derken gücünüz ölçüsünde. Gücünüz ölçüsünde. Tamam mı? Gücünüz yettiğince. İşte Cenab-ı Hak hani bunu daha önce çok ayetlerde defalarca söyledik. Cenab-ı Hak kimseye takatının üstünde yüklemez. Yük yüklemez değil mi? Tabii, vaadi bu ayette de mestetatum. İstidatınızın, isap haddiniz ölçüsünde bunu yapın. Kabiliyetine göre. Yani tutup da aşırı şeye de gitmeyip kendini zorlayacağın boyutlara olayı götürmeyeceksin. Bu ölçüyü de burada yine Kur'an'dan değerli okuyucularımıza belirtmiş olalım. Çok güzel oldu bu. Evet. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman yine şu ölçüleri yani göreceğiz kesin olarak. Cenab-ı Hakk'ın bütün vermiş olduğu emirlerin tümünün arkasında yine takvaya ulaşma var. Evet, nasıl kazanılacak mesela, bu oruç takva? Ne için var? İnsanı takvaya ulaştırma için var. Hac, zekat niye var? İnsanı takvaya ulaştırması i̇nfak. Var. Şimdi infak öyle hepsinde burada şöyle anlatayım. Şimdi kapsamlı gideceğimizden ben çok tabii, genel bir ifade şey anlıyorum. Yapalım. Hepsini de hazır vermeyelim izleyicilerimize de biraz da kendileri Kur'an'la aşina olsunlar. Mesela Kur'an'daki lealleküm tettekun ifadelerine baksınlar. Yani bu verdiğimiz emir, bu verilen nehi size niçin? Mutlaka sizi takvaya ulaştırsın. Yani Allah'ın koruması altına girmeniz içindir. İçin. Nerede lealle geçiyorsa ona dikkat tamam. etsinler. Gerekçesini yani, anlatıyor orada. Sevap kazanmakmış, bilmem cennete gitmek. Yok sen şimdi önce dünyadayken bir Allah'ın koruması altına gir. Cenneti, cehennemi bir unut. Düşünme şimdilik. Sen şimdilik bir düşünme. Tamam mı? Evet. Sen şimdi hayatında ne yapacaksan Allah'ın koruması altına gir. İyilik, güzellik üret. Tamam üret. Bunları yap. O zaten otomatik gelir. O lizaman gelecek yani. Sonuç o zaten. Senin ayrılmazın olur o Cenab-ı Hak. Sana bir beklerken de 10 verir, 100 verir, 1000 verir, 10.000 verir. Tabii. Yani sevap mantığını bırakalım. Namaz kılarsak sevap alırız, oruç tutarsak şu kadar. Öyle bir olay yok. Sen bir bilince erip Allah'ın koruması altına girmenin yoluna bak. Evet. Allah bütün ibadetlerin şeyini, kaynağını burada gösteriyor. Evet. Şimdi oruç öyle dediğim gibi bütün şeylerde savaş bile adaletin şey. Mesela hatta çok enteresan kısas var ya. Kısas dediğimiz tamam. cezai müeyyide var ya, adil karşılık. Şimdi onda bile niye böyle sizde kısasta hayat vardır diyor. Evlerde hayat. Allah'ın koruması altına girersiniz. Girersiniz. O bile tamam mı? Koruması altına girersiniz. Yani orada ceza yani kısas uygulaması bile Allah'ın koruması altına girmek için bir malzeme, bir ödev. hem hayat oluyor. Evet. Hem de alan koruması altına girilmesini sağlamış oluyor. Evet. Evet. Şimdi bu çok enteresan. Şimdi kısa sözlüğü adil karşılık diye çeviriyoruz ama aslında bu yetmiyor. Ben bu kelimeyle bir şey yapayım. Sadece bir dikkat çekip geçeyim. Gittiğin çizgiden aynen geri gelmek demek kısas. Adil karşılık uygulaması da insanların yapamayacağı çok özel bir uygulama. İnsanı tam tamına mesela yapamaz. Mesela birisi bir cinayet işlemiş. Burada kısas dediğin zaman Allah'ın koruması altına girecek bir adam, o bilinmeyen hani gizli suç diyorum yani, faili meşhur cinayet diyelim yani, anladın mı? Tamam. Mümin, anladın mı? O faili meşhur kalmıyor. O, ben buradayım diyor. Cehennemde yanacağıma burada cezamı çekeyim diyor. Gelebiliyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bu işte Allah'ın koruması altına girme bu. Çok enteresan. Şimdi o geldiği zaman öteki de diyor ki bu Allah'tan korkar diyor. Ben bunu öldürtecek olursam diyor, kısas yaptıracak olursam diyor, anamla denk değil, babamla denk değil, yani benden yana öldürülen denk olmayan bir ölçüşü olabiliyor da bu defa ben hapı yufarım diyor. Ben de affedeyim diyor. Ben bunu affedeyim diyor. Bak hayat nasıl çıktı ortaya? O hayat Kur'an'da böyle hayat. Çıkar, hayat böyle hayat çıkarır gider. Bunu ilerideki ayetinde değeceğiz de bunu bile anlatabilir miyim? Cenab-ı Hak Allah'ın koruması altına girmeniz için şey yapıyor. Çünkü eşi olarak aynı şeyi tatbik etmek çok zor. Birebir o kadar zor ki. Kulağını kesti faraza. O ya az mı kesecek? Bana alnı sorsa şimdi, nasıl o kulak olacak? Olayı mesela işte, şey örnek verseler demiş de yani. Değil mi? Şey, öyle, o Kur'an'da da öyle bir ayet var ya, kulak. Şimdi takva dediğimiz gibi Allah'ın koruması altına girme, bize verilmiş ödevlerin tümü de bizim Allah'ın koruması altına girmemiz için vesileler. Vesileler. Olay Müslümanların Allah'ın koruması altına gitmesi. Şimdi takva ne kadar önemli? Evet, önemli. Şimdi yine bir boyutta Cenab-ı Hak ittikayı, yani Allah'ın koruması altına girmenin bir yolunu da elçiyi dinlemek ve elçiye itaat etmek olarak şey yapıyor. Evet. Bu da tabii ki Resulullah'ın sağlığında geçerli bir şey. Tabii. Bugün bu peygamber adına uydurulmuş rivayetlere uymak anlamında değil. Evet. Peygamber sağlığında savaş anında savaşa davet ediyor, adam gitmiyor. Evet. Peygamber ayet tebliğ edecek, oraya yanaşmıyor. Bu okun şartlarda böyleydi. Bugün bu tamamen Kur'an'a yönelme. Tamamen Kur'an'a yönelme ifade ediyor. Yani takvanın bir başka boyutu da Allah'ın mesajlarını öğrenmeye gayret etme, onları öğrenme. Şimdi o kadar önemli ki takva. Tuhafımıza gider ama yani bu dini tebliğ eden, bu Kur'an'ı getiren peygambere de özel olarak şahsına münhasır. Yani bize ittakullah diye, hani Allah'ın koruması altına girin diye şeyler var ya. Evet. Mesela Ahzab suresinin başına ilk ayetine bir bakacak olursak, ya eyyühen nebiyyü ittakullah. Ey evet, peygamber. Evet. Allah'ın koruması altına girdi. Bizatihi nama yazılı. Anlatabilir mi? Ayet var. Nama yazılı. Gir. Bizzat kendisine söylüyor. Bizzat kendisine. Gir. Tabii. Gir, evet. Allah'ın koruması altına gir. Evet. Öyle diyor. Bizzat yani peygamberin kendisine. Şahsına bile yani. Anladın çok mı? Çok enteresan ya. Şimdi burada ayrıca Cenab-ı Hak birçok ayetinde yani ittikayı ön plana çıkarmış. Müslümanları müttaki olmalarından, Allah'ı koruması altına girmiş olmaktan sorumlu tutmuştur. Sorumlu diyor Allah'a. Evet. Evet. Yani çünkü insanlar başka türlü kendilerini koruyamazlar. Başka türlü dünyada sulhu, barışı, iyi bir insan, adaleti, mutluluğu sağlayamazlar. Onun için de bundan sorumlu tutmuştur. Bu noktayı da yine Ali İmran 186'dan, Araf şimdi 35'ten, Hucurat 3'ten bunları hep aşikara görmekteyiz. Şimdi Cenab-ı Hak hani takvada demin demiştik ki gücünüz yettiğince. Evet, istidadımız kadar. İstidadımız kadar. Evet. İstiaf haddimiz kadar, öyle diyelim. İstiaf haddi. Kapasitemiz ölçüsünde sorumluyduk ya. Çekebileceğimiz kadar. Şimdi evet. Maide 2'de bak onun devamında ayet uzun da. Estağfurullah. Ve teavenu alel birri ve takva. Bir ve takva üzerine yardımlaşacaksınız. Yardımlaşmaktan bahsediyor. Burada da muavenetle, işteşlikle el birlik olun. Takva üzerinde yardımlaşma yapın. İyilik, evet, güzellik üzerinde, iyi adam olmak üzerinde de yardımlaşın diye, evet, özel emri var. Burada da bireysellikten çıkıyor. İşte müminlerin bir araya gelerek hayat tarzında şunu yapmak istiyorum ama kardeşim doğru mu olur, eğitim olur? İstişare. İstişare, işte şura yaparak, el birliği yaparak, kol birliği yaparak. Böyle yardımlaşılabilir değil mi? Yardımlaşma işte burada. Öğüt verirseniz mesela. İşte neyse yani buradaki o, şeyin olay üzerine yardımlaşma. Birbirinden sorma, etme, öğrenme noktalarıyla. Bu takva üzerinde de Müslümanların yardımlaşması gerektiği. Evet. Yani ömürlerini boşa geçirmeyecekler. Yardımlaşma da söz konusu olacak. Şimdi takvanın zıt anlamlarını açıklayan var mı ki öyle şimdi, bir şeyler? Şimdi takvanın zıt anlamlısı fücurdur da. Fücur, zıt fücur, anlam değil mi? Tabii, zıttı fücur. Fücur, daha önce bir konu ettiydim. Fücur, din iman gömleğini, din edep, edep, hadi o da var. Edep. Onun gömleğini yırtma. Anladın mı? Ha, kontrolsüz. Ardıma yırtılmış yani derler. Hayatta ne fiski fücurla, zevki sefa içerisinde hayat sürme. Kanun, nizam tanımama. Tamam. Takva da? Tam tersi. Tam tersi Allah'ın koruması altına girmek. Evet. Yani ne yapacaksın? Su mu içeceksin? Bunu yani Cenab-ı Hak su içmeyi mübah mı kıldı? Serbest mi değil mi? Bir öğreneyim. Çay içeceksin. Çay içmek mesela. Cenab-ı Hakk'ın gözünde bana helal ve temiz olan mıdır? Bilmem nereye ne gideceksin. Şimdi evleneceksin. Anlatabildim mi? Bir bakacaksın ki Allah'ın evlilikte müsaade ettiklerinden mi, evlenilmesini yasak koyduklarından mı? Ölçülerdir. Alışveriş edeceksin. Şimdi hemen yine bakacaksın ki bunu Allah'ın izin verdiklerinden mi, vermediklerinden mi? İşte bankacılığı, çankacılığı dediğim gibi bunlar, evet, şimdi hayat hep böyle. Bunları ileride tek tek. Tabii. Hani geçen bir misal verdiniz zaten harcama yaparken mesela onu kontrollü şimdi, harcama. Tamam. Mesela. Kontrolsüz harcama işte paranın nereye gittiğini bilmeden. Ya ben falandan şunu alacağım ama bu adam benden aldığı parayla, kazandığı parayla ne iş yapacak? Ne yapacak? Gidip insanlığa zarar mı verecek? Müslümanlığa zarar mı verecek? Müslümanlara bomba mı yağdıracak? Ya. Müslümanlığa bilmem şu mu yapacak, bu mu yapacak? Bunun araştırılması. Ya. Bu da Allah'ın koruması altına girme işte. Evet. Bunu sen bilmiyorsun. Misal, şimdi diyelim ki ben bir yerden bir mal alacağım. Bu malların tadadı var ama ben burada izin vermeyeyim. Bu firma Müslüman firması mı, Müslümanlara zarar veren firma mı? Ben bunu bilmiyorum. Dedik mesela. İşte bu teavün vardı ya, yardımlaşma ayeti. O zaman yardımlaşacaksın. Ben hemen gelecek size soracağım. Tanışacaksın. Kardeşim ben şöyle şöyle bir şey alacağım ama bunun akıbeti ne olacak? Bu konuda bilgin var mı? Bilgin varsa hemen bana bilgi vereceksin, yardım edeceksin. Yoksa, bilgin yoksa ne yapacaksın? Araştıracağız. Sen de araştırıp dönüp dolaş birilerinden araştırıp bana bilgi vereceksin. Tabii. Doğru. İşte ittika bu şekilde. Yani ittika böylece hepimiz Allah'ın koruması altına girmede yardımlaşmış olacağız. Sizin beslenizde başkaları da onları öğrenmiş olacak. Tabii tabii mesela. Tabii. Şimdi, evet değil mi? Evet. Evet. Çok enteresan. Şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz dünyada insanlar takvanın bir başka boyutunu şey yapan. Takva insanlık için insanın nasıl bir insan olduğunu ölçmek için ana kriterdir. Kriter. He. Ana kriter de budur. Yani herkes birbirini birisiyle ölçer bir içeride. Mihenk taşı gibi. Mihenk taşı canım işte altına böyle şeyler. Altının işte böyle. Şimdi şöyle anlatayım. İşte kiminin birisini değerlendirirken ne yapar? Bedenine göre, yüzüne göre değer verir. Değerli insanı. Kimisi malına, mülküne, parasına, puluna göre şey yapar. Evet. Ama İslam'daki bir insanın değerlendirilecekse onun ölçüsü takvadır. Takvadır. O takvaya göre değerlendirilir yani insan. Bir insanın cinsiyetinin, cibilliyetinin, yani fıtratın, kabilesinin, şubesinin, anladın mı? Evet. Irkının dediğim gibi şu olması, bu olması ona üstünlük getirmiyor. Takva zenginliği, fakirliği falan filan hiç önemli değil. Değil. Yakışıklığı, yani tipinin bozukluğu vesaire o da bir şey kaybettirmiyor. Peygamber soyundan gelmesi veyahut da Firavun'dan soyundan gelmesi de onun üzerinde bir ölçü olmuyor. Üstad emin fibret öyle gibi bir şey etkisi değil yok. Mi? Tamam. Evet, İslam'ın, Kur'an'ın koyduğu şey o da ne? Takva. Takva. Nedir? Tek ölçü o. İnne ekramakum indallahi etkakum. Allah'ın koruması. En fazla takva altı, takvası olanlar. Yani en fazla Allah'ın koruması altına giren üstündür. Üstün olan odur. Ha, bak burada etka fiili, buna ismi taftıl deriz. Etka, evet. Ben daha başkalarından daha fazla takvaya giren daha fazla değerli olur. Evet. Yani takva sahiplerinin hepsi aynı ölçüdedir demeyeceğiz. En fazla kim Allah'ın koruması altına giriyorsa en üstün insan o. Üstün insan o. Ha, şimdi bunu unutmayalım. Siz de değerli izleyicilerimize etka fiili, anladın mı? İsmi taftıl olarak şey yapalım. İsmi taftıl. Bilir böyle. Evet. Mihenk taşımız dediğimiz kriter noktamızda bu olacak. Bu olacak. Takva olacak. Evet. Bu kısa bir aradan önce bir de takvada yozlaşma konusunu açabilir miyiz efendim? Yozlaşma. Şimdi nasıl olur? Takvayı bitirelim de. Bitirelim, yozlaşmayı daha sonra yapalım. Çünkü ben şimdi acizane şöyle bir şey düşündüm. Buyurun. Takvanın yozlaşma dediğimiz zaman şimdi orada iki tane nokta var temelde yozlaşma. Birincisi zühd. Zühd. Zahitlik. Evet. Tarikat ve tasavvuftaki bu şey. İkincisi de İslamiyet'te olmamasına rağmen sapmaklar ruhbaniyet, rahiplik. Ruhban sınıfı. Evet, ruhban sınıfının oluşması. Ama bu ruhban sınıfının oluşmasıyla zühd şeyini acizane toplumda hani şu havada uçan karada kaçan evliyalar evet, var ya. Evet, evet, evet. Şimdi o konunun içerisinde orada anlatalım. Güzel, şimdi onu şey, şey yapalım. İkinci kısımda. Onu ikinci yani takvanın devamında tamam. Onu şey yapalım. Doğru. O zaman takvanın şeyini devam edelim. Bunu takvayı onu devam edelim. Burada şey yapalım. Şimdi takvanın önemi net olarak aşağı yukarı birçok ayette net olarak bildirilir. Şimdi Lokman 33'te. Burada bak tüm insanlara yönelik bir hitap vardır. Neden takvaya önemli? Bak burada çok önemli bir noktaya değiniyoruz. Ya eyyühennas. Müminlere bile değil bu. Bütün insanlığı. Evrensel bir mesaj ya. Bütün insanlığı. Rahmeti ilahiyeye bak sen şimdi. İttekû rabbekum. Rabbinizin koruması altına girin. Evet. Bak. وَخْشَوْ يَوْمَنْ لَا يَزِّي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا اِنَّ وَعَدَ اللّٰهِ حَقٌ فَلَا يَوْرَنَّكُمْ حَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَوْرَنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Acayip bir ayet. Diyor ki bak, Allah'ın koruması altına girin. Babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlamadığı. Şimdi herkes ana babasına sağlık şeyler sığınıyor ya. Ciğer paramız diyoruz. Evet. Koşturuyorsun. Başı tabii, derde girdiği tabii, zaman var ya. Tabii. Babaların hiçbir şey yapamadığı. Yapamadığı. Çocuğun da babasına hiçbir şeyle yarar sağlamadığı günden ürperin. Ne dehşet diyor. Sizi o günden kurtaracak olan takvadır. Tamam mı? Tek ilaç o. Evet. Şimdi ayetin devamını okumaya lüzum yok yani. Tamam. Ne dehşetli bir gün ki evet. Baba çocuğuna, şimdi, çocuk babasına. Şimdi bu ayeti ileride şey yapacağız. Yani böyle şey olarak ki Haç suresinin başında her insanın hani perişan anasını babasını tanımadığı attığı vesaire. Ahirette yine Abese suresinde Abese. İnsanın anasından babasından çorundan çocuğundan kaçtığı bir gün. Şimdi böyle bir ortamlarda yarar sağlayacak olan tek şey İnsanın Allah'ın koruması altına girdiği. Evet. Giriş. Yani insan Allah'ın koruması altına girdiyse onun için hiç sorun yok. Onlar mahzun olmayacaklar. Korkmayacaklar. Şimdi onlar mahzun da olmayacaklar da şimdi onu Kur'an başka bir boyutla da inşallah onu da açıklayacağız. Evet. Şimdi yine Kur'an'da mesela bu konuyla ilgili yine ben önemine binaen bir şey daha anlatayım burada. Deminki azaptan korumaydı biliyorsunuz. Azaptan evet. Koruluydu. Şimdi Ali İmran 133-136 ayetleri var. Evet. Orada da Besari'u ila mağfiretin min Rabbikum ve cennetin arzuha semavati vel ardı uuddet lil muttakîn. Bak müttakiler için hazırlanmış. Müttakiler için hazırlanmış. Genişliği de gökler ve yer kadar, bu mecazi bir ifade, sınır tanımayan bir şey. bu cennete ve Rabbinizin mağfiretine koşun diyor. Şimdi bu cennet kim için hazırlanmış? Müttakiler için hazırlanmış. Evet. Şimdi müttakiler için hazırlanmış ama bu ayeti bundan evvel iman ve amel ilişkisinde de anlattığım bir şey vardı. Burada müttakilere nitelik geliyor. Hani dedik ya şunu yapan bunu yapan diye geliştirilmişti ya. Evet. Ellezine yunfikûne fisserrâ ve zarrâ. Bunlar normal zamanlarında, iyi hallerinde, kötü dar vesaire hallerinde iken devamlı harcama yapan, infak eden, Allah yolunda mal harcayan. Ve arkasından öfkelerini yutan, tamam mı? Evet. Ve insanları affeden, çirkin bir hayasızlık yaptıkları zaman olur ki müttaki evet, insanlar şaşar ya insan. Tabii insandır tamam. Netice itibariyle. Evet, işlediklerinde de hayasızlık işlediklerinde ya da kendilerine haksızlık ettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlama isteyen. Tövbe etmek, evet. Evet. Yaptıkları kötü şeylerle bile bile ısrar etmeyen Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için hazırlanmış en iyi gökler yerine kadar olan cennete koşuşun diyor işte. Bak. Ben zaten mahvoldum artık deyip de şey yapmak yok. Yok. Şimdi burada döneceksin, evet. Tövbe edeceksin evet. Ve o şekilde. Yani o takvaya zarar vermiyor. İnsanların evet. Hani böyle. İnsan olması itibariyle herkesin şaşması mümkün. Evet. Evet. Çok güzel oldu. Evet. Allah razı olsun. Efendim kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra da bu ruhbanlık ve zühd konusunu. Yok daha oraya var. Öyle mi? Senin, o zaman bayağı genişmiş bu alan. Onlara bayağı. Peki efendim. Evet. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Bizi izlemeye devam ediniz lütfen efendim. Herkesin güvene ihtiyaç duyduğu anlar vardır. Atlas, güvenin Türkiye'de kağıdı. Atlas, güvenin adı Atlas. Tam 4 yıl bekledim, dünya kupası dedim. O günü gözledim ama gidemedim. Siz gidemeseniz bile Dünya Kupası D-Smart'la evinize geliyor. Ayda sadece 15 liraya HD kalitesiyle 5 kat daha net, 5 kat daha heyecanlı. Üstelik eski uydu alıcısını getirene 2 ay spor paketi hediye. Bu da mı gol değil? Smart. Daha fazlası. Trabzon'da mı? Yok Ahmet Bey. Dayınızın oğlu mu görmüş haberi? Yerel basın da dahil Interpress'ten gelen günlük medya raporları eksiksiz elimize ulaştı efendim. Henüz gelmemiş olabilir Ahmet Bey ama eli kulağındadır. Analizlerle beraber e-postanıza yönlendirildi. Bu analizler istediğimiz mesajları müşteri kitlemize iletebildiğimizi gösteriyor. Medyada kaybolmayın. Interpress 1940'tan beri yanınızda. Ahmet Bey müjdemi isteyelim. Starmax, gücü dize getiren performans. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerim, biz kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Değerli araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi ile Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir konu olan takva konusunu açıklıyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bu meyanda. Birinci kısımda ara vermiştik Sayın Yılmaz. Bu takvanın boyutları konusunda yine sözümüze devam edebilir misiniz? Evet. Şimdi takvanın yararlarını, evet, madde yararlarını. Madde hani böyle evet. Şey yapalım. Yararlarını. Yararlarından bahsedeyim. Şimdi birincisi, takva sahipleri diğer insanlara verilen ceza ve sıkıntılardan korunurlar. Bunu Neml 51-53 ayetlerinde Semud kavmiyle ilgili, Salih peygamberle ilgili bir anlatımın içerisinde de görüyoruz bu paragrafta. Cenab-ı Hak orada Semud kavmini yok ettiği zaman, helak ettiği zaman 53. ayetlerde de şunu kullanır. İman eden ve Allah'ın koruması altına girmiş olan kişileri de kurtardık. Kurtarıldı. Evet. Evet. Günahkarlar gider. Onlar. Ama Cenab-ı Hak müttakileri o beladan kurtarmıştır. Evet. Şimdi takva sahiplerine kimse zarar veremez. İnsanlardan. Evet. Tamam. Bunu Ali İmran 120'de görürüz. Bak, açık net olarak söyler orada. Size bir iyilik dokunsa fenalarına gider ve eğer size bir kötülük isabet etse onlar sevinirler. Münafıkları anlatır. Evet. Bakın, ve eğer sabreder ve Allah'ın koruması altına girerseniz onların hileleri size hiçbir şekilde zarar vermez. Bu kadar net. Sabreder. Yani sigorta müminler için. Cenab-ı Hak kasko yapıyor müminleri. İki tane formül var. Sabretmek ve evet. Takva. Evet. Evet. Aynı şeyi Araf 201'de de görebiliyoruz. Şimdi takva sahiplerine Allah, melekler hep yardım eder. Bunu Ali İmran 123-127'de, Nahl 30-32'de görüyoruz. Takva sahipleri bereket, bolluk içinde yüzerler. Bunu Araf 96'da görüyoruz. Bereketli oluyorlar. Evet. Değil mi? Hayatları bereketle gider. Şimdi takva sahiplerine Allah Furkan'ı, iyi kötüyü ayırma gücü verir. Bak. Furkan, evet. En büyük nimetlerden birisi bu. Manevi güç. Evet. Enfal 29'da bak. Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yecal leküm furkana ve yükeffir ankum seyyiatikum ve afir leküm vallahu zul fazl azim. Ey iman etmiş kimseler, Allah'ın koruması altına girerseniz o size hakkı batıldan ayırt edecek bir anlayış verir. Furkan'ı verir. Ve sizden kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah çok büyük armağan sahibidir. Rüştü Ermen'in formülü işte, değil evet. mi? Evet. Hadid 28'de de aynı şeyi görüyoruz. Takva sahiplerine her şey kolaylaştırılır. Bak. Leyl suresinin 5 ila 7. ayetinde. Leyl. Bu nedenle kim malını, kazancını verir, Allah'ın koruması altına girer ve en güzeli doğrularsa biz ona en kolay olan için kolaylık sağlayacağız. Kolay olanı kolaylaştırırız evet. diye. Cennet evet. yolunu, tamam mı? Cennet yolunu kolaylaştıracağız. Kolaydır esasında. Yani. Yine Cenab-ı Hak takva sahiplerine kurtuluş yollarını ve problemlerinin hal çarelerini ihsan eder. Çözüm yolları. Çözüm yolları. Talak suresinin 2. ayetinde bakın. Şöyledir orijinal ifade. Ve men yettekillâhe yecellehu mahraca. Kim Allah'ın koruması altına girerse Allah ona bir çıkış yeri verir. Bu kadar basit. Çıkış yolu gösteriyor. Çıkış yolunu gösteriyor. Tamam. Böyle çıkmaza girdiğiniz evet. zaman değil mi? Evet. Ona bir çıkış yolunu şey yapar. Evet. Yine takva sahiplerine yeryüzünün varisliği sonucun güzelliğini verir. Yani bu toplumsal bir ifade. Er geç dünyada hükümranlık, zahar, mutluluk, huzur düzeni Allah'ın koruması altına girmiş kitlelere aittir. Bunu da Araf 128'de açıkça ifade edilir. Sihirli bir hayat formülü şu. Yani evet. Çok enteresan. Çok yine enteresan. Takva sahipleri rahmet ve mağfireti hak ederler. Evet. Bunu da Enam suresinin 155. ayetinde uzun uzun bir anlatımla bunu görürüz. Takva sahipleri neticede cennete girerler. Sonuç olarak. Sonuç olarak. Bunu Zümer suresinde ifadesi var. 20. ayette. Lakin Rabların koruması altına girmiş olan o kişiler kendileri için Allah'ın vaadi olarak altlarından ırmaklar akan kat kat köşkler olanlardır. Allah vaadinden caymaz. İşte buyur. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Takva sahiplerinin istekleri kabul edilir. Dualar yani. İstekleri. Ne isterse. Yani evet. Dua niye? Zaten Allah'tan istemenin adı duadır. Bak duam kabul edilmiyor diyorlar. Demek takva sahibi olacaksın başlangıçta evet, tamam. ki duan kabul edilsin. Bunu da Maide 27-29'da görüyoruz. Maide 27. Bunlar dünyadaki şeylerdi. Ahirette kazandırdıkları. Cennet. Evet. Kurtuluşa ermek, ahiret kurtuluşu takva ile. Maide 35'te hatırlarsanız daha vesile ayeti vardı ya. Aa, orada böyle hani vesile almak. Evet. Evet. Tamam. Maide 100'de, Ali İmran 130'da, yine Ali İmran 200'de aynı ifadeleri şey yapıyoruz. Yine bir başka ayette Cenab-ı Hak ahiret yurdunun sadece takvalılar için olacağını, takva sahibi olmayanların ahirette yerinin yurdunun olmayacağını bildirdiği ayetler var. Bu da Enam 32, Zuhru suresinin 33-35. Ayetleri. Yine Meryem 60-63'te var aynı şeyler. Yine en iyi sonucun takva sahiplerinin olacağı Hud 49'da var. Evet. Şimdi yine aynı şey Yusuf 56-57'de var. Yine ben kısa geçeceğim, biraz program daralıyor. Çünkü evet. bir madde var, ona biraz ağırlık vereceğim. Takva sahipleri korkmazlar, üzüntü çekmezler. Yani mahzun olmazlar diye. Evet, evet, bu Yunus suresinin 62-63. Ayetlerinde, evet. Zümer suresinin 61. ayetinde bu vurgular vardır. Ve bak Zümer suresinin 61'i vereceğim. 61. Allah'ın koruması altına girmiş olan o kişileri de Allah başarıları sebebiyle korunaklarında kurtarır. Onlara fenalık dokunmaz ve onlar üzülmezler de. Üzülmezler de, evet. Şimdi yine takva sahipleri derece bakımından başkalarından üstündürler. Onlar cennete bölük bölük gidecekler. Yine bunu Bakara 212'de, Kalem suresinde de 34-35'te bunlar vardı. Zümer 73'te var. Nebe 31-36'da var. Hıcır 45-50'de var. Kaf 32-35'te, Saat 49-50'de, Rahat 35'te, Zariyat 15-19, Tur 17-20, Kamer 54-55. Bunlar hep buralarda açık evet. açık ifade edilir. Evet. Yine takva sahipleri her zaman birbirinin velisidir. Bu çok önemli. Takva sahibi olan insanlar, demin hani bir yardımlaşma demiştik yardımlaşma. Ya. Bu ayette Zuhruf 67'de veli olarak ifade edilir. Evet. Veli konusunu ileride açacağız. Hani deminki uçan kaçan evliya meselesinin evet. içerisinde ama evet. burada veli yakın, yol gösteren, yardımcı, karanlıklardan aydınlığa çıkaran adam demektir. Evet. Şimdi takva sahibi insanlar neme lazımcı olmazlar. Birbirinin gözetmeni olurlar. Birbirinin tamam. kardeşi olur, yandaşı olur, arkadaşı olur. Sırt sırta arka arkaya verir. Voltran oluşturur. Öyle diyeyim. Tamam. Zuhruf 67'de var. O gün Allah'ın koruması altına girmiş kişiler hariç tüm önderler birbirinin izinden gidenler birbirinin düşmandırlar. Ama müminler de birbirinin velisidirler. Velisidirler. Yardımlaştıkları için birbirleriyle. Evet. evet. Şimdi burada bu konuyu daha özetleyecek bir noktaya getirilirim. Şimdi Duhan suresinin 51 ve 57. ayetlerine göz atacağız. Evet. Bu surede Duhan suresinin 51-57. ayetinde şüphesiz ki Allah'ın koruması altına girmiş kişiler Rabbinden bir armağan olarak güvenli bir makamdadırlar. Güvenli bir makam. Evet. Evet. Makamın emin. Evet. Bu bize çok sorulduydu da. Burada evet. Bu Kur'an'daki müminler hani makamı emindedir. Şimdi bunun devamında, devamında bak şöyle bir ifade var. Bahçelerde ve pınarlardadır. Evet. Öyle. Cennet tarafını anlatıyor. Bahçe, pınar. Onlar karşılıklı olarak ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerler. Evet. İşte böyle. Biz onları iri siyah gözlülerle, en ideal tiplerle eşleştirdik. Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler. Evet. Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Ha, şu çok kimde? İşte buydu yani İlk burada. Ölümden başka ölüm evet. tatmazlar nasıl anlamak gerekir? Ve Allah onları cehennem azabından korumuştur. İşte bu büyük kurtuluşun ta kendisidir. Evet. Şimdi iki ölüm iki hayat diye Mümin Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde evet. vardı. İki ölüm olduğuna göre ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. İnsan dünyada ecelini gelince ölüyor. İkinci ölüm değil mi? Heh. O zaman ilk ölümden başka ölüm tatmazlığı nasıl anlamak gerekir efendim? Şimdi önce şunu bilelim. Bileceğimiz şey şu. Cenab-ı Hak takva sahipleri insanı makamı emine, güvenceye alıyor. Tamam, koruması altında. Onun koruması altında. Bu adamlar makamı eminde olduklarından dolayı ilk ölümden başka ölüm tatmazlar diyor. Ha. İlk ölüm neydi? Ölüm hali zaten. İlk yaratılıştaki bizim ölüm safhası. Bizim o eski yaratılıştaki şey. Onun tamam. acısını biz zaten tatmadık. Tatmadık bak, zaten. Ama ha. burada vurgu olan şey şu. Bu insanlar, Allah'ın müttaki insanlar, Allah'ın koruması altına girmiş insanlar ölürken bile, dünyada ölürken var ya. Tamam. Orada bile ölüm acısı tatmazlar. Ha, takva sahibi olanlar dünyadaki takva ölümü. Takva sahibi olan adamlar dünyada ölüm acısı tatmazlar. Hmm. Ölürken acı duymazlar. Şimdi burada neyi hatırlayacağız? Kıyamet suresinin 22. 23. ayetini bir hatırlayalım. Biz ahirete örnekler verilirken evet. ölüm anındaki estanteneleri Cenab-ı Hak orada veriyordu. Öyle evet. mi? Tamam, gözümün orada iki gösteriyor. İnsan tipi vardı. Evet. Bir yaşadığı hayata pişman olan bir de memnun evet. olan. Memnun olan adam insan ne yapıyordu? Huzurlu bir şekilde. Huzurlu bir şekilde. Yüzler var ki o gün, o anda, ölüm anında apaydınlıktır. Evet. Rablarına nazar edicirler. Rablarının nimetini beklemekteler. Evet. Güle oyna ölüme gidiyorlar. Evet. Evet. Cenab-ı Hak onlara bu dünyadan öbür dünyaya giderken acı tattırtmadan gidiyor. Bu bir. Dediği bu yani. Evet. Ha, şimdi o ölüm şeyi bu. İki, bak burada bir başka şey var. Şimdi bu konu Cenab-ı Hak bir de Kamer suresinde müttaki sahiplerini, müttaki insanları kesin olarak orada makad-ı sıdkın inde melikin muktedirdir. Güçlü kralın yanında güvenli makamdadır diye bir ifade kullandı. Sıdk makamı. Makamı sıdk. Evet, makamı sıdkta. Makad-ı sıdk. Sıdk. Doğruluk evet. oturma yerlerinde. Demek ki hiç üzülmedikleri, her şeyin kendi doğru çıktığı, kendilerine güvence verildiği, yanılmadıkları bir makamda Allah'ın yani köşe başında gibi bir temsil ediliyor. Allah'ın koltuğunun altında der gibi bir ifade bu yani. Onu tabi benzetmek gibi olursa. O şey var ya makamı emini burada onun koltuğunun altında halk tabiriyle. Güzel bir tabir oldu. Aynı onun gibidir diyor Kamer suresindeki ifadede. Şimdi bu makamı emin devam ediyor. Bak kardeşim şimdi nasıl devam ediyor? Evet. Şimdi Nahl 32'ye geçtiğimiz zaman Nahl 32'de kıyametin yani ölüm anının kıyamet kopuşunun şeyleri hani Haç suresinin birinci ayetinde ve abesede bahsettiğimiz gibi var ya o dehşet herkesin anasını attığı babasını attığı kimseyi evet. tanımadığı hamile kadının çocuğunu evet. attığı falan filan böyle bir dehşet ortasında böyle bir evet. anı düşün yani ölüm anını düşün. Şimdi bak Nahl suresinde Allah'ın koruması altına girmiş kimselere Rabbiniz ne indirdi denilince onlar hayır derler. Bu dünyada güzelleştirenlere, iyileştirenlere iyilik güzellik vardır. Ahiret yurdu ise kesinlikle daha hayırlıdır. Ve Allah'ın koruması altına girmiş kimselerin yurdu, adın cennetleri ne güzeldir. Onlar oraya girecekler. Onun altında ırmaklar akar. Orada onlar için diledikleri şeyler vardır. Allah kendisinin koruması altına girmiş kişileri işte böyle karşılıklandırır. Bak şimdi bu bölüme iyi bakalım. Allah'ın koruması altına girmiş kişiler o kimselerdir ki, ölüme geldik şimdi. Melekler onları hoş ve rahat ettirecek. Onlara geçmişte yaptıklarını ve yapmaları gerekirken yapmadıkları bir bir hatırlatırlar. Selam size, yapmış olduğunuz işlerin karşılığı olarak girin cennete derler. Ölüm anında melekler ki Kur'an ayetleri hafızası şekillendirir, ona bu müjdeyi verirler. Evet. Acı macı şey yaparken anladın mı? Evet. Uğurlanırlar, misafir uğurlanır gibi. Ya. Selamla uğurlanırlar. Ne güzel, ne güzel. Şimdi Fusulat 32'ye gelelim. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip dosdoğru olanlar. Bu kim? Müttakiler. Müttakiler. Onların üzerine haberci ayetler, melekler sürekli iner. Korkmayın, üzülmeyin. Ölüm anıdır bu. Size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında ve ahirette sizin yol gösterenleriniz, yardımcılarınız, koruyanlarınızız. Cennette kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olan engin merhamet sahibinden bir ikram olarak sizin için nefislerin arzuladığı her şey var. Orada istediğiniz şeyler de sizin içindir. Ölüm anındayken. Ya. Herkesin peki, korktuğu ölüm anına bakın ne kadar muazzam, şimdi, muhteşem bir manzara oluyor. Dünyada iken gördüğünüz gibi ölürken gülerek ölüyorlar. Evet. Melekler selam vererek ölüyorlar. Ya. Öyle mi? Şimdi buradan selamla, savalla, gülerek öbür tarafa geçtiler. Bir de mahşere bakalım mı? Orasının artık tarifi mümkün değil herhalde. Evet. Enbiya 100-103'e bakalım. Şüphesiz tarafımızdan kendilerine en güzel hazırlanan kimseler. Bunlar kimdi? Müttakiler. Müttakiler. Ahiretteki durumu. İşte onlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Evet. Cehennemden uzaklaştırılmışların anlamı ne? Biliyor musun? Cehenneme girmeyecek anlamı değil. Mahşer anında o toplantı yerinde var ya. Evet. Herkes cennet, cehennemin uğultusunu vesaire mahşerde duyacak ya. Ha. Bunlar duymayacak. Bak şimdi bunlar onlardan uzak. Bunlar cehennemi de görmeyecek, uğultusunu da duymayacak. Aklını bile getirmeyecek. Cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin uğultusunu duymazlar. Vay be. Onlar nefislerinin istediği şeyler içinde sürekli kalıcıdırlar. En büyük korku onları üzmez. Kendilerine haberci ayetler, işte bu size söz verilmiş olan gününüzdür diye akıllarına getirirler. Çok güzel. Bak diğerleri cehennem uğursun duyuyor. İşte makamı emin bu. Evet. Şimdi dünyada takva sahibi olan adam makamı emindedir. Hı. Diğer bir ayetle makadı sıdıktadır. Yani Allah'ın koltuğunun altındadır. Tam koruması altında, şemsiyesinin altındadır. Tamam mı? Ölürken de eza yok, evet. Cefa yok, sıkıntı yok. Tamam mı? Bir de uğurlama var. Uğurlama var. Yani merasim var. Yani merasim mangasıyla öbür tarafa evet, aktarılıyor. Hani elçiler karşılanıyor ya onun gibi. Evet, evet. Yani Cumhurbaşkanı aynen, falan devlet tamam, elçilerine. Tamam işte aynen. Bandolu, mızıkalı, selamlı, sabahlı anlatabilirler. Öyle uğurlanıyorlar. Böyle mahşerde herkes cehennemin evet, uğultusunu duyup korkarken. Senin aklına Kenan'ın bile geçmeyecek. Onunki, o bile onu duymuyor. Orada şey duymaması yapıyor, çok enteresan. Evet. O, evet. İşte takva bu. Onun için takva önemli. Evet. Onun için bütün Müslüman kardeşlerimizin yani hayatlarında evet, takva kavramını iyi öğrenmeleri, evet, iyi bilmeleri, topyekun Allah'ın koruması altına girmeleri ve topyekun yine bu konuda yardımlaşmaları anlatabilir evet, mi? Ne güzel şey yani. Çok güzel, çok güzel. Takvanın takva şeyi bu, konusu çok güzel oldu efendim. Evet, çok Allah razı ederiz, olsun. Şimdi vaktimiz var mı? Vaktimiz sona ermek üzere herhalde. Şimdi 10 dakikamız daha var. 10 dakikamız daha varmış. Şimdi, o zaman biraz daha açabiliriz. Şimdi takvanın zıttı. Hı. Ha, zıttı şimdi, fücur demiştik şimdi değil mi? Bunu da şey yapıyorum. Şimdi takvanın zıttı Kur'an'da fücur sözcüğüyle ifade edilir. Evet. Fücur sözcüğü de yarmaktan, yırtmaktan gelir de ardından yırtılmış olarak, derler. Şimdi dini terim olarak iman ve din örtüsünü yırtıp atmak demek. İman ve din örtüsünün yırtılması. Yani kısacası imanın gereği, dinin gereği olarak hangi kural konduysa tam zıttı. Tam zıttı, ona uymamaktır. Evet, uymamak. Şimdi insanın doğasında bu vardır. Ha. Hani bunu Kıyamet Suresi'nde işlediydik. Bel yuridul insanu liyefşura emame. 5. ayettir. Belki. Aslında insan kalan ömrünü hepsini fücurla geçirsin işte. Evet. Yani din, iman yasak masak tanımasın. Ya Allah onu yap demiş, yapmasın. Bunu yap. Hani ona özgürlük diyorlar şimdikiler. Evet, özgürlük tamam, yaşasın gibisinden. Öyle bir şey olsun ister. Ha. Şimdi buna facir denir. Çoğulu füccardır. Tamam. Şimdi bunun detaylarını, yani Kur'an'da değişik şeyler vardır. İfadeleri vardır. Günah işleyenlerin, yani iman noktası olmadan din iman tanımayan, imansız olarak günah işleyenlerin hepsi facir olarak, çoğulu füccar olarak nitelenir. Özetleyici olursak, imanın yansıması takva, takva, şirkin, küfrün yansıması da fücur. Fücur. Yani adam şöyle bir şey var, hani ahirete inanmadığından, Allah'a inanmadığından dolayı bu harammış, helalmış, hiçbir şey demez. Fark etmiyor. Evet. Din koyduğu kuralların hiçbirini olmuyor. İşte bu fücurdur. Evet. Şimdi şeyin bir anlamdaşı vardı biliyorsunuz. Takvanın ona bir diyorduk. Bir daha iyilik. Önce hani ifade etmiştik. Ama şöyle bir şey var. Şimdi fücurun da kesinlikle cehennemde olduğunu, bunu İnfitar suresinin 14. ayetinde. Facirlerin. Bak, füccar, yani din iman tanımayıp kötülüğe batmış olanlar da kesinlikle cehennemdedir. Onlar kesin, orada şüphe yok. Din günü ondan kaybolmamak üzere oraya yaslanacaklar. Of. Kurtuluşu yok. Aynı ifadeyi Mutaffifin suresinin 7 ile 17. ayetlerinde de göreceğiz. Mutaffifin. Evet. Yine şöyle bir şey var. Bunda çok önemli. Müminleri hani demin makam-ı yeminini açtıydık ya. Abese 40-42'de bu şeyle bir ilgili ifade var. Ve yüzler vardır o gün. Üzerlerine toz toprak, tozu toprağa da bir iç bürümüştür. İşte onlar, evet bunlardır küfreden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler, din iman tanımayıp kötülüğe batanlar bunlardır. Yani ülaike, işte bunlar var ya, hüm el keferatu el fecara. Çok feci bir şey. Kafir ve fecer de bunlardır. Evet. Diye bunu da ifade ediyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak da müminlere bir vaadi vardı daha evvel Sad suresinde. Em necelul lezine amenü ve amülü salihati kel müfsidine fil arz. Em necelul müttakine kel füccar. İşte birbirinin zıttı olduğunu da, karşıt anlamlarını buradan buluyoruz Sad 28'de. Saf 28. Yoksa İman eden ve salihatı işleyenleri bir yeryüzündeki o bozguncular gibi mi yaparız? Yaparız. Evet. Yoksa bak şimdi işte Allah'ın koruması altına girmiş o kimseleri din iman tanımayıp kötülüğe batanlar gibi mi yaparız? Evet. Evet. Burada müttakin ile füccar birbirinin karşıtı olarak gösterilmiştir. Yani. Orada tarif ediliyor açık evet, açık. Evet. Bunları da Cenab-ı Hak burada aşikare şey yapmıştır. Şimdi zaten müminler de hani devamlı mutludurlar. Bunları evet. Şey yapalım. Şimdi millet takva yaşayacağız derken kısacası tamam. İki tane sapma oldu. Sapması işte onu takva yaşayacağız. Allah'ın koruması altına gireceğiz derken kimisi zahid oldu. Zahid geniş imkanı olmasına rağmen azla yetinmek demek. Yani kimisi böyle kısıyor. Yani bir lokma bir hırka tabiri var ya. Tamam. Aslında o demek değil ama şimdi öyle anlanıyor. He. Şimdi miskinliğe bir hırka bir lokma mantığına zahitlik deniyor. Şimdi deniyor. Şimdi deniyor. Zahit sözcüğünün anlamı geniş, yani lüks yaşama imkanı olmasına rağmen bir insanın lüks yaşamayıp artanını bir başkalarıyla paylaşması demek. İhtiyaç dışında yani, paylaşması. Geniş imkana sahip olabilecekken azla yetinmedir. Zühdün esas anlamı budur. Bu sözcük de zaten Kur'an'da tek bir yerde geçer. Ama bu yönüyle geçmez de sözcük anlamıyla geçer. Hani şey var ya, Yusuf peygamberin çocukluğunda kuyuya atılıp ondan sonra köle diye satılması var ya. Az bir bağya. Ha, az bir bağya dediğimiz zaman zahit sözlüğü işte. O az bir bağya kötü anlamıştı işte. Ama. Orada zahitlik ettiler. Yani oradan diyelim ki bugüne göre 1000 lira alabilecekken 100 lirayla yetindiler. Yani götürselerdi pazara diyelim ki daha fazla para edecekti. Orada hazır adamlar ayağına gelmiş 10 liraya sattılar. Onun gibi. Tamam onun gibi. Bu buradan şey yapar. Zühd işte takvadan yozlaşma, Allah'ın koruması altına gireceğiz derken mal kazanma, mülk kazanma, çok yani zenginletip çok para kazanıp da infak etme vesaire şeylerini terk eden, tekkelere, zaviyelere çekilip hani tesbih çeken, çalışmayı bırakan, anladın mı? Uyuz bir ve özellikle yani. Uyuz olduğu gibi besleme yani asalak tipler yani. Başkasının kazandığını hazır yiyorsun. Zekat, sedaka, fitre getirecek de onunla beslenecek yani. Terbiyesiz. Böyle şimdi bunlara zahit denir bilmem şey. Bu Müslümanlıkta yok ama bunu takvaya gideceğiz derken bunu yaptılar. Niyet iyi fakat diyelim, ama uygulama kötü ve ses konu. Evet. İkinci bir noktada ruhbanlık vardır. Bu Müslümanlıkta fazla bilinmez ya, hani evlenmeyi terk etme, hani bekar yaşama, hani böyle şey olarak. Bunu yine Kur'an-ı Kerim'de hani hadis suresinde bu konuyla ilgili de açıklamalar var da. Cenab-ı Hak biz onlardan böyle bir şey istemedik diyor. Kendileri uydurdular diyor. Sonra da uymadılar diyor. Bir de uymadılar. Bir de uymadılar diyor. Onun için ruhban sözcüğü, ruhbanlık da İslam'la özdeşleşmiş bir şey değil. Yoktur İslam'da. Zaten Hristiyanların da doğru dürüst uygulamadıklarını da yapmadıklarını görüyoruz. Kendileri uydu, ona bile uymadılar diyor biliyorsunuz şeyde. Evet, uymadılar tabii. O ayet-i kerimede, hadis suresinde. Orada ifşa ediyor. Evet, değil onların mi? O durumu da ki sonradan o biliyorsunuz değişik şeylerle o tip adamların, evlenmemiş gözüken adamların değişik rezillikleri, rezillik şeyleri falan filan insanlığa, basına vesaire yansıdı. Çıkıyor. Onun da takvayla uzaktan yakından bir alakası yok. Onu da Kur'an'da zaten yeri yok onun, doğru. Evet. Öyleyse hepimiz takvada yardımlaşma üzere, müttakilerden olmak üzere inşallah gayret edelim. Çok Allah'ın koruması altına girelim. Evet. Başka yollar, başka şemsiyeler bizi kurtarmaz. Ağzınız sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bunu demiş olalım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun siz de. Değerli izleyenlerimiz, bugün Hakkı Yılmaz Beyefendi takva konusunda o kadar net, o kadar güzel açıklamalarda bulundu ki kendisine huzurunuza teşekkür ediyoruz. Rabbimizden hepimizin Allah'ın koruması altına girmemiz için, gayret göstermemiz için bize yardımcı olmasını diliyoruz. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olun.